piège na finga na nio pole lokomo na nge komanze mona minoko na bino pomesa na ko akuse likambo epa ebanga boyebi te ho minoko supue pomesa na ko kipe via bato samuluta kunkwikila mema embo mukalu. Akila fo Najikuja batwe kojowe Lemina kubaka batwini Basa basa kwa wema Mame ya ye Beba asala na boto na te Basi na mola kapo yebite Popizoli ya mote mae Yangwe mola na kateo Solo e koma ya WhatsApp, Facebook, Instagram. Bakuta ye na mwana musala bozalaka. Beka asala na koto na te Pasi na mwana kabo yebite Popizoli ya mwote mae Yangwe mwana na kate Cela supporte à qui elle est là. Si patience est signée. Yeah.